महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरा भाग, बचपन के दिन। बचपन में अल्बर्ट को स्कूल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह स्कूल को एक सैनिक छावनी की तरह समझता था और उसे म्यूनिख की सड़कों पर परेड करते सिपाहियों की याद हो आती थी। वह समझता था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आज़ादी नहीं होती। अल्बर्ट विचारों की आज़ादी को बहुत प्रमुख मानता था। वह अपने अध्यापक द्वारा कहे गए विचारों को जों का चों मानने को तैयार नहीं था। वह कहता था कि किसी विचार को तभी मानना चाहिए जब अपने को समझ में आ जाए। कभी कभी वह अपने अध्यापक से बीजगणित के ऐसे सवाल पूछता जिनका उत्तर अध्यापक के पास भी नहीं होता। तब अध्यापक को गुस्सा आ जाता और अल्बर्ट को सजा मिलती। अपने अध्यापकों के लिए बहुत होशियार होने के अलावा अल्बर्ट की एक समस्या और थी। वह एक यहूदी था। तुम यह जानना चाहोगे कि क्या यहूदी होना भी कोई समस्या है? ऐसी समस्या का कोई कारण नहीं होता। यह तो मनुष्यों द्वारा ही बनाई हुई होती है। अगर किसी देश में किसी एक मत को मानने वालों की संख्या ज़्यादा हो तो वे दूसरे मत के मानने वालों की जिनकी संख्या कम हो जिंदगी दूभर बना देते हैं। जर्मनी में ईसाई ज़्यादा संख्या में रहते थे। अल्बर्ट ईसाई नहीं था, वह तो यहूदी था। इस कारण अक्सर जब वह स्कूल में पढ़ने जाता तो रास्ते में ईसाई लड़के उसे परेशान करते और उसका मजाक बनाते। इस बात से उसके जीवन में अलगाव की भावना आ गई थी। अकेलापन की इस भावना ने उसके दिमाग पर बहुत असर डाला। वह अपने आप में अकेला रहने लगा। लेकिन अल्बर्ट के बचपन में एक मित्र अवश्य बना जो उससे उम्र में बड़ा था। वह था मैक्स टेमले। यहूदियों में सप्ताह में एक बार किसी गरीब यहूदी को खाने पर बुलाने का रिवाज था। आइंस्टीन परिवार भी इस रिवाज को निभाता था और हर सप्ताह गुरुवार को मैक्स टेमले को खाने पर बुलाता था। मैक्स चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी था। वह अल्बर्ट के लिए विज्ञान की बहुत सी पुस्तकें लाता था। इन पुस्तकों को देखकर अल्बर्ट कहता, ये कितनी सुंदर पुस्तकें हैं मैक्स। पुस्तकों में बने चित्रों को देखकर अल्बर्ट अपने मित्र मैक्स से बहुत से सवाल पूछता। बड़ा होने पर अल्बर्ट इन पुस्तकों के बारे में मैक्स से तर्क करता। इस विचार विमर्श से अल्बर्ट का दिमाग और अधिक विकसित हो गया। मैक्स उससे विज्ञान और दर्शन के बारे में चर्चा करता। अल्बर्ट उससे पूछता, मैक्स दर्शन क्या होता है? मैक्स उत्तर देता, दर्शन जीवन और ब्रह्मांड के अर्थ का अध्ययन है। 13 वर्षीय अल्बर्ट मैक्स की बातों को सुनकर उन प्रश्नों के बारे में सोचने लगता जिनके विषय में उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था।